من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك قريب مجيب الدعوات وأنت على كل شيء قدير. اللہ جل مجدہ الکریم کا بڑا احسان ہے, بڑا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو بھی یہ سعادتیں عطا فرمائی ہیں. رمضان المبارک کا مقدس مہینہ یعنی اللہ کا مہمان ہم سے اور آپ سے رخصت ہوا چاہتا ہے, اور اس ماہ مبارک کی آخری ساعتیں اب ہماری نگاہوں کے سامنے جلوہ فگن ہو چکی ہیں. یقیناً جب کوئی مہمان کسی گھر میں آتا ہے اور اس گھر میں آنے کے بعد اگر وہ گھل مل جاتا ہے, پھر وہ مہمان واپس اپنے گھر کی طرف یا اپنے وطن کی طرف رواں رواں ہوتا ہے, تو جن گھر والوں کے دل میں اس مہمان کی محبت ہوتی ہے ان کے چہرے پر افسردگی کے آثار نظر آتے ہیں, ان کا قلب روتا ہے, ان کے دل روتے ہیں, ان کی تمنائیں, ان کی آہیں اس ماہ مبارک کو یا اس مہمان مکرم کو پکارتی ہیں اور اپنے قریب بلانے کی کوشش کرتی ہیں. مگر کائنات میں وقت کسی کے لیے نہیں ٹھہرتا ہے. 1439 ہجری کا رمضان مبارک چلا گیا, اگر اللہ زندگی دے گا رمضان آئے گا, مگر 1439 سن ہجری کا رمضان اب دوبارہ لوٹ کر نہیں آ رہا ہے. جو وقت چلا گیا وہ پلٹ کر نہیں آتا, پر وقت کسی کے لیے نہیں رکتا. واحد اگر کسی کے لیے وقت رکا ہے تو وہ میرے مصطفیٰ جاہ رحمت کے لیے رکا ہے. وہ سرکار دوالم کی ذات پاک ہے کہ سرکار معراج میں تشریف لے گئے, واپس لے آئے, زنجیر ہل رہی تھی, بستر گرم تھا, وضو کا پانی بہ رہا تھا. اگر وقت اپنے حساب سے چلتا تو جناب والا کچھ کیفیت اور ہوتی, مگر اللہ نے وقت کو روک دیا. اور وقت کو کیوں روکا؟ اس لیے کہ جاہل ظاہر سی بات ہے, اعلیٰ حضرت نے فرمایا اللہ کی سرتا بقدر شان ہے, انسان نہیں, انسان وہ انسان ہے. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. تو جس طریقے سے مصطفیٰ ایمان کی جان ہے, اسی طریقے سے مصطفیٰ کائنات کی بھی جان ہے. مصطفیٰ جان رحمت ہمیشہ کائنات میں رہے, کبھی نورانیت کے عالم میں رہے تو کبھی جسمانیت کے عالم میں رہے, کبھی روحانیت کے عالم میں رہے, لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے جب دنیا سے اٹھا کر جناب والا سیر کرائی کائنات کی, تو جان کائنات کو اللہ کریم نے اپنے پاس بلایا تھا. کائنات کی جب جان اس کے درمیان نہ رہی تو جناب وہ کائنات وہیں ٹھہر گئے. جب وہ کائنات ٹھہر گئی تو اللہ کے حضور جب پلٹ کر واپس آئے, یعنی کائنات میں واپس جان پڑی, اب وقت جہاں سے ٹھہرا تھا وہیں سے واپس شروع ہو گیا. تو وقت مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کو تسلیم کے لیے ٹھہرا ہے. تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وقت کسی کے لیے ٹھہرتا نہیں, لیکن اللہ جل مجدہ الکریم کا بڑا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہ اوقات عطا فرمائے ہیں اور ان وقتوں میں اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی سعادت عطا فرمائی ہے. بہت سے کم نصیب ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے آج بھی روزہ نہیں رکھا ہوگا, بہت سے کم نصیب ایسے بھی ہوں گے جو اب بھی کمانے میں لگے ہوئے ہوں گے, بہت سے کم نصیب ایسے بھی ہوں گے جو اب بھی کھیلنے کودنے میں لگے ہوئے ہوں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے رب کو بھول چکے ہوں گے, اس لیے کہ قرآن شاہد ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. صبر اور نماز سے بلد طلب کرو, بے شک البتہ نماز بھاری ہے, إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, مگر ان ڈرنے والوں پر نماز بھاری نہیں, الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, جن کو یہ یقین ہے, جو یقین رکھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے اور وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں, ان لوگوں پر کبھی جناب والا نماز بھاری نہیں ہوا کرتی ہے, یا کوئی بھی عمل صالحہ میں سے کوئی بھی عمل ان پر بھاری نہیں ہوا کرتا ہے. اس لیے وہ تو عمل کے لیے تگوتو کیا کرتے ہیں, نہ جانے کب زندگی کا پروانہ واپس چلا جائے, نہ جانے کب سانسوں کی مالا ٹوٹ جائے, نہ جانے صبح کا بھی انسان کو دیکھنے کو ملے نہ ملے. صحابہ اکرام کا مقدس جدول یہ تھا کہ آپ حضرات رضی اللہ عنہم جب تشریف لے جاتے بستروں پر تو جناب اپنے خطاؤں کو یاد کیا کرتے تھے, حالانکہ صحابہ کی جماعت اہل سنت کے عقیدے کے مطابق معصوم نہیں مگر محفوظ ضرور ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابی کو اللہ کریم نے بڑے مقام عطا فرمائے ہیں، لیکن ایسے مرحلے پر پہنچ کر بھی وہ اپنے بستر پر جا کر اپنے ہفتے کو، حضرت عمر کا جذبہ آپ سنیں گے ان کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے کہ وہ ایک ہفتے میں ایک بار اپنے بستر پر آرام فرما کے اپنے پورے ہفتے کی کارکردگی پر غور کیا کرتے تھے کہ آج اس پورے ہفتے میں عمر نے کیا کیا، اور عمر کے کام اور عمر کی خدمتیں رہتی دنیا تک عالم اسلام بھلا نہیں سکتا، اس لیے کہ عمر نے وہ کام انجام دیے ہیں جو صبح قیامت تک اسلام ان پر سلامتی بھیجتا رہے گا، اس لیے کہ عمر کے دور خلافت ہی میں شام فتح ہوا، عمر ہی کے دور خلافت میں روم فتح ہوا، عمر ہی کے دور خلافت میں سرکار دو عالم علیہ السلام کے سر پر بیت المقدس کی مقدس سرزمین پر اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ اگر حضرت عمر بن خطاب کی اپلبدھیاں بتاؤں گا تو بات بڑی لمبی چلی جائے گی، لیکن عرض صرف اتنا کرنا چاہتا ہوں، جس نے چاروں خلفاء میں سب سے لمبی خلافت کے فرائض انجام دیے، جس نے سب سے زیادہ کام بڑی قلیل مدت میں کر کے دکھا دیے، جو کام دور مصطفیٰ اور دور ابوبکر صدیق میں نہیں ہو سکا تھا، ان دونوں بزرگوں کے صدقے میں عمر بن خطاب نے وہ مرحلے بھی اسلام کے دامن میں لا کر رکھ دیے۔ مگر دوستو، وہ عمر جو مسجد نبوی کا امام بھی تھا، وہ عمر جو لوگوں کو دین بھی بتاتا تھا، وہ عمر جو لوگوں سے خیریتیں بھی پوچھتے تھے، وہ عمر جو آنے والے وفود کو جنگ کا طریقہ بھی بتاتے تھے، وہ عمر جو جنگ میں جانے والے وقت کی بھی خیریت لیا کرتے تھے، وہ عمر جو نمازیں پڑھا کر بس بھی لیا کرتے تھے، وہ عمر جو رات کو تہجد بھی ادا کیا کرتے تھے، وہ عمر جو وقت ملتا رات کی تاریکی میں اس وقت اپنے محلے والوں کی شہر والوں کی خبر گیری کیا کرتے تھے۔ اتنی بزی لائف اور اتنی مصروف زندگی ہونے کے باوجود بھی عمر بن خطاب نے بستر پر لیٹ کر سوچتے تھے کہ کہیں عمر سے کوئی ایسا کام تو نہیں ہو گیا جو شریعت میں جائز ہو مگر تقوی کے خلاف ہو جاتا ہو، پرہیزگاری کے خلاف ہو جاتا ہو۔ سرکار عمر بن خطاب روتے تھے، حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن ہمیں تو ذرا فکر نہیں ہوتی، اگر کرکٹ میچ میں ہماری پسندیدہ ٹیم ہار جائے تو میری قوم کا جمان روتا ہے، اگر جناب والا کوئی بزنس میں لاس تجارت میں نقصان ہو جائے تو ہماری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، مگر ہماری آنکھوں میں اپنے گناہوں کو یاد کرتے وقت آنسو نہیں آتے، ہماری آنکھوں میں رمضان المبارک کے جاتے وقت آنسو نہیں آتے۔ کسی مفکر سے کسی نے پوچھا، آخر یہ کیا وجہ ہے کہ کوئی روتا ہے تو بہت ہی روتا ہے اور کسی کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں آتے؟ لوگوں نے جواب دیا تھا، گناہ کی کثرت کی وجہ سے، توجہ سے سنیے گا، جملہ سخت ہے، گناہ زیادہ ہونے کی وجہ سے دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ جناب اس دل کو پسینے میں وقت لگتا ہے، اس لیے آنکھوں سے آنسو نہیں آیا کرتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے رب کعبہ کو یاد کر کے رونے کا، رب کی خوف سے رونے کا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کے دیوانوں، آج ایک میں روایت سناتا ہوں، میرے سرکار فرماتے ہیں، اللہ محدث ابن حبان نے اس روایت کو نقل فرمایا، میرے سرکار فرماتے ہیں، مسلمانوں جب روزے داروں کو روزہ، جب رمضان مبارک آیا تو روزے داروں کو روزہ افطار کرایا کرو، فائدہ کیا ہوگا؟ سرکار فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن کسی روزے دار کو افطار کرائے گا، اللہ رب العزت کے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں گے۔ اور روایت کے دوسرے پہلو پر نظر ڈالیں، حضور فرماتے ہیں جبریل اس سے آ کر مصافحہ کریں گے، اور جس سے جبریل مصافحہ کر لیں گے پھر اس کی نشانی دیکھیے اس روایت میں موجود ہے، جس سے جبریل مصافحہ کر لیں گے اس پر دقت تاری رہے گی، جس کی وجہ سے اس کے آنسو زیادہ نکلیں گے۔ برادرانِ ملت اسلامیہ، کس کا مقدر کہ جبریل سے مصافحہ کرے؟ جبریل کو، جبریل کی زیارت بشکل انسانیت کرے۔ بہرحال اللہ جل مجدہ کریم کا قرآن اس طرف اشارہ فرماتا ہے، آپ نے آیت کریمہ سنی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ لیکن ایام معدودہ، چند دن ہے، ایام معدودہ، یہ گنے ہوئے دن ہیں، یہ چند دن ہیں، قرآن نے پہلے کہہ دیا کہ یہ صرف چند دن کے لیے آفر آ رہا ہے، یہ چند دن کا مہمان ہے۔ اگر باپ کے بارے میں ڈاکٹر کہہ دیں کہ تمہارا باپ چند دن کا مہمان ہے, تو جو خدمتیں زندگی میں نہیں ہوئی ہیں وہ اب ہونے لگتی ہیں, ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ جو خدمتیں زندگی بھر میں نہیں کی گئی وہ اب کی جانے لگتی ہیں, کیوں؟ وقت کم ہے کے پاس. چند دن کے یہ مہمان, قرآن نے کہا یہ چند دن کے آکام ہیں روزے کے, یہ چند دن کے لیے روزہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آ رہا ہے. مگر نہیں صاحب, ہمیں تو دنیا داری سے اتنا لگاؤ ہے کہ ہمیں پرہیزگاری کی طرف جانے کا من ہی نہیں کرتا. حضرت حاتم اسد بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں. ایک بار کسی نے حاتم اسد کے پاس جا کر ان کے بیٹے کے انتقال پر ان کو تسلی دی اور تسلی دی, ان کی تعزیت دی. سرکار حاتم اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلوم کیا کہتے ہیں, دیکھیے بزرگوں کا لیول کیا ہوا کرتا تھا. حضرت حاتم اسد کہتے ہیں, یار میرا بیٹا مر گیا تو پورا محلہ آ کر مجھے تسلی دے رہا ہے, میری نماز قضا ہو گئی, ایک نے بھی مجھے تسلی نہیں دی. تو جو ہے دنیا کا غم ہمارے لیے آپ کے لیے اتنا بڑا ہے کہ اگر بیٹا مر جائے تو پوری قوم تسلی دینے کو آتی ہے, لیکن آخرت کا جو بار ہے آپ اس کو اٹھانے کے لیے اتنا ہلکا سمجھتے ہیں کہ جناب آخرت میں کوئی قلت اور کوئی کمی ہمارے دامن میں آئے اور ہم 6400 سال ایک وقت کی نماز چھوڑنے کے بدلے جہنم کے اقدار ہو جائیں, کوئی ہمیں تسلی دینے نہیں آتا, کوئی ہمیں تسلی دینے نہیں آتا, کوئی ہمیں جناب والا یہ بتانے نہیں آتا کہ آج تو نے نماز چھوڑ دی ہے یہ تیرے لیے بہت بڑا نقصان ہے. ارے بیٹا اگر انتقال بھی کر جائے تو جناب والا اگر وہ ایمان کی حالت میں گیا ہے تو مومن کو تو ویسے ہی موت نہیں آیا کرتی ہے. مومن کی موت تو صرف اور صرف دکھانے کے لیے بلکہ دنیا بدلنے کے لیے آتی ہے, ورنہ میں نہیں کہہ رہا. مصطفیٰ کے الفاظ موجود ہے کہ بندہ مومن جب قبر کے اندر پہنچتا ہے تو جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے اللہ اس کی قبر کو چورا فرما دیتا. یہ عام مومن کا پاور, عام مومن کا اختیار ہے. برادران ملت اسلامیہ, اللہ جل مجدول کریم نے فرمایا یہ چند دن ہے, مگر افسوس ہم نے قدر نہیں کی. کسی کی زندگی کا حال تو یہ رہا کہ وہ رات بھر محفل غیبت میں بیٹھ کر جناب والا اس کی برائی کرتا رہا. کسی کا حال یہ رہا کہ وہ رات کی تاریکی میں رمضان المبارک کے مقدس راتوں میں بھی انٹرنیٹ کی ہوائیں کھاتا رہا. کسی کا حال یہ رہا وہ اپنے موبائل گیم کو لے کر رات رات بھر بیٹھا رہا, کوئی ہوٹلوں پر بیٹھ کر ہوٹل بازی کرتا رہا. حد تو یہ ہے, میں نے دو چند کم نصیبوں کو بھی دیکھا ہے, مجھے آج کہنے نہیں دیجئے کہ رمضان المبارک کے مقدس راتوں میں بیٹھ کر لوگ کھیل رہے تھے. یار افسوس کا مقام نہیں ہے, بھوک مر جانے کی بات نہیں ہے, اتنی مقدس راتیں رب فرمائے ایک فرض ادا کرو گے تو 70 فرائض کا ثواب ملے گا, سنت پر نوافل ادا کرو گے فرض کا ثواب ملے گا. مگر ہم تو صاحب ہو سے آزم والے ہیں, ہمیں عبادت کی کیا ضرورت ہے, ہم تو بخشے بخشائے ہیں. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اہل سنت کی جماعت قائم ہونے کی حیثیت سے کہتا ہوں, اہل سنت کا عقیدہ جنت ہی والا ضرور ہے, مگر جنت کسی کے باپ کا بیٹا نہیں ہے. اگر آپ کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو آپ کو باپ کے جاننے میں بھیج دیا جائے گا. وہ الگ بات ہے کہ مصطفیٰ جانے رحمت کا دل پگھلے گا اور سرکار اپنے شفاعت اور اپنے اختیار سے اٹھا کر آپ کو جنت تک لے کے جائے, لیکن نماز چھوڑنے والا بغیر عذاب کتے جنت میں نہیں جائے گا. ہاں لیکن ہم تو یوں سوچے پھر گئے نا کہ ہمیں جس نے آیا جنت کا سرٹیفکیٹ دیا ہے ہمیں کیا لینا دینا عبادتوں سے. ارے جن کی زندگیوں سے جن کے نام کا ذکر کر کے لوگ ولی بن گئے وہ لوگ بغیر سیری اور افطار کے روزہ رکھا کرتے تھے. سرکار علی جن ابو طالب اور سیدہ فاطمہ کا قصہ مجھے سنانے کی بات کی گئی ہے, اور بات دیکھیے گھوم پھر کے وہی آدمی جس کے تقدس کا خطبہ قرآن پڑھتا ہے, جس کی فضیلتیں احادیث طیبات میں موجود ہے. مصطفیٰ نے جس فاطمہ کو تمام کائناتی عالم کی عورتوں کا سردار بنایا ہے, مصطفیٰ نے جس علی کو تمام ولیوں کا سردار بنایا ہے, انہوں نے بھی روزہ رکھا ہے اور رمضان المبارک کے روزے تو فرض ہی ہیں, یہاں نفلی منت کے روزے کی بات. سرکار دوارا علیہ السلام کی خدمت میں یہ دونوں شخصیتیں سرکار فاطمہ پاک سرکار مولا علی شریف لائے بغض کے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین بیمار ہیں, آپ دعا فرماتے ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن نکال کر حسین کو دے کر ٹھیک نہیں کیا۔ دیکھیے وہ مصطفیٰ جس کی بارگاہ میں ابو ہریرہ عرضی لے کر آئے تو ادھر ہاتھ اٹھائیں اللہ دعا قبول فرمائے، ابو ہریرہ کی ماں جو زمانے سے کافرہ تھی یہ قائم مسلمان ہو جائے۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں جناب ابو قتادہ آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ باہر نکل آئی۔ مصطفیٰ جان رحمت اس آنکھ پر اپنا لعاب دہن لگائے اور آنکھ جہاں سے نکلی تھی وہاں فٹ کر دی۔ صحابہ پوچھے ابو ہریرہ نظر آ رہا ہے؟ اب پہلے جتنا نظر نہیں آتا تھا اس سے زیادہ نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ نور مجسم کا لعاب اس میں لگ گیا، سارا نور تو اسی کا ہے۔ پھر آنکھوں کے نور کی بساط ہی کیا ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جناب موعظ اور موعوظ دونوں بھائیوں میں سے ایک کو لایا جائے۔ سرکار یہ نوجوان اس نے بدر میں لڑتے لڑتے اپنے ہاتھ کو توڑ دیا، قصہ سنا رہا۔ حضرت موعظ اور موعوظ دو بچے تھے، بدر کے لیے سرکار دو عالم ٹیم صحیح کر رہے تھے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک بھائی کو نکال دیا کہ تو چھوٹا ہے تو جنگ میں نہیں جائے گا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب نکالا تو دوسرا بھائی اپنے پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب گن رہے تھے تو اس نوجوان کو بھی حضور نے گن دیا۔ ارے جو فرش پر بیٹھ کر بلال کے قدموں کی آہٹ جانتا ہو، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، بلال کون سا عمل کرتا ہے، کیا ہوا یا رسول اللہ میں نے تیرے قدموں کی آہٹ کو جنت میں سنا ہے، تو جو بلال کے قدموں کی آہٹ جنت میں سن لے وہ نوجوان اپنے پنجے پہ کھڑا اتنا اسے نہیں معلوم ہوگا۔ لیکن بات صرف اتنی تھی کہ ہم اس دور کے نوجوانوں کو یہ بتانا تھا کہ لوگوں کے دل میں جان مصطفیٰ پر قربان کرنے کا کتنا جذبہ ہے۔ آپ تو ہم جناب اپنی خواہشیں نہیں قربان کر پاتے، بڑی معذرت کے ساتھ آج ہم اپنی چاہتے نہیں قربان کر پاتے، آج ہم اپنی تمنا حضور کی سنت کے مخالف ہو جائیں نہیں قربان کرتے، وہاں جان قربان کر دیں۔ 13 یا 14 سال کی عمر ہے بس، پنجے کے بل کھڑے حضور علیہ السلام نے گن لیا۔ چھوٹا بھائی دوڑتا ہوا سرکار کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی چلوں گا جنگ میں، نہیں تم چھوٹے ہو، یا رسول اللہ آپ کشتی کرا لیجئے میں اسے ہرا دوں گا، آپ کشتی کرا لیجئے میں اسے ہرا دوں گا، جس کو آپ نے سلیکٹ کیا ہے، چن لیا ہے، منتخب فرمایا ہے، اس سے میری کشتی کرا دیجئے، اگر میں ہار گیا تو مجھے مت لے جائیے گا، اگر میں جیت گیا تو مجھے اپنے ساتھ لے جائیے گا۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ نے اس جذبات کو دیکھ کر سرکار نے تبسم فرمایا اور مسکرا کر فرمایا ٹھیک ہے تم بھی چن لیے گئے، سلیکٹ کر لیے گئے، اب ان کو بھی جنگ میں لے جائے گا۔ القصہ مختصر، بدر کی سرزمین جب جب یہ پہنچے تو انہوں نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ ابو جہل کہاں، ایک 7 سال کا بچہ، ایک 13 سال کا بچہ، اعلیٰ سبیر اختلاف روایتیں الگ الگ ہیں عمر کے حساب سے، پوچھا ابو جہل کہاں، ابو جہل کیا کرو گے، سب سے چھوٹے ہو قافلے میں اور سب سے بڑے کی طرف دیکھ رہے ہو دشمن کے قافلے کے، ارے وہ قریش کا سردار ہے، وہ لنگو پنجو دھوڑی ہے، کہا نہیں ہمیں بتایا ابو جہل کا کیا کیا کرو گے، ہم نے سنا وہ ہمارے مصطفیٰ کو گالیاں دیا کرتا ہے، آج ہم بتاتے ہیں حضور کی بارگاہ میں گستاخی کا انداز کیا ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے جذبات اس قدر آسمان سے باتیں کر رہے تھے، اشارہ فرمایا، غالباً عبداللہ ابن مسعود تھے اس وقت، فرمایا کہ وہ دیکھو گھوڑے پر بیٹھ کر جو آ رہا ہے وہی ابو جہل ہے، یہ دونوں بچے دوڑتے ہوئے گئے اور ابو جہل کے گھوڑے کی ٹانگ کاٹ دی، تو چھوٹے چھوٹے ابو جہل تک تو پہنچ نہیں پاتے، انہوں نے تلوار، ان کے پاس جو بھی اوزار تھا اس سے گھوڑے کی ٹانگ کاٹ دی، جب گھوڑے کی ٹانگ کاٹی تو ابو جہل زمین پر گر گیا، جنگ شروع ہوئی۔ لیکن اس سے پہلے ابو جہل سے جنگ سے پہلے جناب معاذ کا غالباً معاذ کا ہاتھ کٹ گیا تھا اور چمڑی جو ہے بدن سے لگی ہوئی تھی اور ہاتھ جھول رہا تھا، جنگ کرنے میں ان کو پریشانی ہو رہی تھی، بدر کی تپتی ہوئی ریت اور بھوک کی شدت، پیاس کی شدت، عرب کی سرزمین ریگستان، روزے سے مسلمان، صرف 300 کے مقابلے میں 1000، 13 سال کا نوجوان جنگ کر رہا ہے، تلوار چلا رہا ہے اور تلوار چلاتے چلاتے اس کا ہاتھ کٹ گیا ہے، ہاتھ اگر بخار آ جائے, ایک دن بی پی بڑھ جائے, ایک دن جناب والا بلڈ پریشر بڑھ جائے یا شوگر بڑھ جائے, تو پورے مہینے کے روزے نہیں رکھے جاتے. بڑی معذرت کے ساتھ, یہاں 13 سال کا نوجوان ہاتھ جھوٹتا ہوا جہاد کر رہا, اور آخر جب ان کا ہاتھ انہیں پریشان کرنے لگا اور دوسرے ہاتھ سے تلوار چلانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا, تو انہوں نے اپنے پیر کے نیچے اپنا ہاتھ رکھا اور زور سے کھینچ دیا تاکہ چمڑا الگ ہو جائے. یہ الگ ہو جائے گا تو کم سے کم اتنا تو خیال لے گا کہ یہ جناب اب ہاتھ میرا نہیں رہا, تو ایک ہاتھ سے کم سے کم جنگ تو کی جا سکے گی. یہ جذبات اس دور کے نوجوانوں, آخر انہوں نے جنگ کی. اور اس کے بعد ابو جہل کے پاس بھی پہنچے. ابو جہل اس سے پہلے کہ اٹھ کر ان نوجوانوں سے جنگ کرتا, عبداللہ ابن مسعود وہاں پہنچ گئے. القصہ مختصر, اس کا کام تمام ہوا. لیکن پھر یہ ہاتھ لے کر جنگ کے ختم ہونے کے بعد حضور کی خدمت میں پہنچے. یہ وہ طبیب اور وہ سرجن ہے جو کبھی منع ہی نہیں کرتا انگلی کر جائے. اگر آپ صبح کے بجائے شام کو ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ڈاکٹر صاحب کہیں گے نہیں صاحب یہ جڑ نہیں سکتی ہے, اس لیے کہ نسوں کا جو ملاپ تھا اس کا وقت ختم ہو چکا ہے, یہ ہو گیا ہے, وہ ہو گیا ہے, ویسا ہو گیا ہے, ایسا ہو گیا. لیکن نہیں صاحب, کائنات تو میری ہی دور سے بنی ہے, تو پھر ایک جسم کی مثال ہی کیا ہے. لاؤ جناب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں وہ ہاتھ بھی پیش کیا گیا اور یہ صاحب بھی تشریف لائے. جب حاضر بارگاہ رسالت ہوئے, مصطفیٰ نے اپنا لعاب دہن شریف نکالا, ہاتھ پہ لگایا, فٹ کر دیا, جوان تیار ہو گیا, مصطفیٰ پر درود پڑھتے ہوئے چلا گیا. عزیزان ملت اسلامیہ, عرض یہ کر رہا ہوں کہ پہلے امتحان کے مرحلے سے گزرے, اس کے بعد سرکار کی طرف سے انعام مل پایا, آج تک دنیا ان کے جذبات کو سلامی دے رہی ہے. عرض میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا اختیار تو اتنا ہے, لیکن حسنین کے لیے دعا نہیں فرمائی. فرمایا جاؤ فاطمہ اور علی روزہ رکھو, منت مانو, 3 دن روزہ رکھو, اللہ حسنین کو ٹھیک کرے گا. یہ دونوں واپس آئے اور آنے کے بعد اپنے گھر میں روزہ رکھا. وہ علی المرتضیٰ جس کے صدقے میں اللہ کریم نے لوگوں کو ولایت عطا فرمائی, جو اسد اللہ الغالب کا لقب رکھتا ہے, یعنی اللہ کا وہ شیر جو ہر مقام پر غالب رہتا ہے. فضیلت مولا کائنات کی فضیلت سیدہ فاطمہ پر گفتگو کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی, وقت دامنے وقت میں گنجائش بالکل کتاب کے قریب ہے, بڑی تیزی سے میں گفتگو کو سمیٹوں. روزہ رکھا گیا لیکن افطار کرنے کے لیے دسترخوان پر کچھ موجود نہیں. آج علی کے نام پر مسلمان سینکڑوں کو کھلا دیتا ہے, علی کی اولاد غوث پاک کے نام پر لوگ سینکڑوں دیکھ کروا دیتے ہیں, مگر جن کے رتبے کے سوا ان کو سوا مشکل ہے. سردار مولا کائنات کے گھر میں 3 لوگ روزے سے ہیں, خود علی المرتضیٰ, خود سیدہ فاطمہ اور آپ کی باندی جناب فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. یہ بھی دیکھیے, غلام پر حقیقت وہی سچا ہوتا ہے جو خوشی میں بھی ساتھ کھڑا رہے اور غم میں بھی ساتھ کھڑا رہے. سنیے, روزہ رکھا جناب فضہ نے بھی, 3 روزے داروں نے روزہ رکھا, سحری کا تصور بھی نہیں آتا کہ کیا کچھ کھایا تھا یا نہیں کھایا تھا. افطار کے لیے آج ہمارے دسترخوان پر تو طرح طرح کی نعمتیں موجود ہوتی ہیں, 2-3 طرح کا شربت موجود ہوتا ہے, 2-3 طریقے کے کم سے کم پھل موجود ہوتے ہیں, اور نہ جانے کون کون سی ڈشیز جناب والا ہمارے دسترخوان پر موجود ہوتی ہیں. مگر دیکھیے, جس علی کے بارے میں مصطفیٰ نے کہا تھا کل حوض کوثر سے جان پلانے والے جو لوگ ہوں گے اس میں ایک نام علی بن مرتضیٰ کا ہے, بلکہ روایت کے مطابق تو یہ ساتھ موجود ہے, میں کھڑا رہوں گا, علی پلاتا رہے گا. برادران ملت اسلامیہ, جس کے پاس اتنا پاور ہو, اس مولا علی کی زندگی کا حال یہ ہے کہ دسترخوان پر جب بیٹھنے کی بات آئی, سیدہ نے عرض کیا ہے میرے شوہر نامدار, دسترخوان پر افطار کرنے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں. علی المرتضیٰ تشریف لے گئے بازار میں, اور بازار میں جا کر آپ نے جناب والا ایک یہودی سے جو ادھار لی, اور ادھار لے کر اپنے گھر تشریف لائے. جو ادھار لے کر اپنے گھر تشریف لائے اور کہا اس سے اس کی روٹی بنائی جائے, اور کچھ نہیں تھا, صرف جو کی روٹی تھی, وہ بھی ادھار لایا گیا جو تھا. روٹی تیار کی گئی, دسترخوان پر رکھی گئی. اس سے پہلے کہ مؤذن اذان دے, غروب آفتاب کا وقت ہو اور روزہ افطار کیا جائے, دروازے پر دستک ہوئی. پوچھا کون؟ کہا ایک مسکین ہوں, بھوک کی شدت ہے, سنا ہے آپ بڑے سخی ہو, کچھ عطا فرما دو. یہ وہ گھر ہے جس گھر کی تہذیب سے کبھی کسی کو لوٹایا نہیں جاتا ہے. فاطمہ پاک سلام اللہ علیہا کثیرت کثیرہ میں وہ روٹی اٹھوائی اور اپنی باندھی جناب فضہ سے کہا جاؤ دے آؤ اس مسکین کو. یہ اٹھی اور پردے کے پیچھے سے انہوں نے مسکین کو دے دیا. آج اگر جناب والا ایک کھجور دعوت میں نہیں ملتی ہے نا, تو لوگ یہ کہہ دیتے ہیں یار پھل تو موجود تھے مگر کھجور ہی نہیں تھی, روزہ کھول لیں گے. یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے. جب اس نے تو ایک پھل رکھا, کوئی رکھا ہی نہیں. شکرانہ کو ہم نے ماذا اللہ سوچا ہی نہیں, معاف کیجئے گا. وہاں دیکھیں جو کی روٹی ہے. علامہ یوسف نبہانی لکھتے ہیں کہ یہ وہ ذوات قدسیہ ہیں پنجتن پاک جن کے صدقے سے اللہ رب العزت کائنات کو رزق عطا فرماتا ہے, حتیٰ کہ آسمان سے بارش بھی ہوتی ہے تو پنجتن پاک کے صدقے سے ہوتی ہے. ایک ذات مصطفیٰ کی پنجتن میں تب ایسی ملن کہتا بیگم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات, خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. یہ وہ پانچ نام ہے جس کے بارے میں لیخم سکنتی بھیا اربن قبائل حاطمہ امام احمد رضا فاضل بریلوی سے پوچھا گیا حضرت یہ شعر کس کا لکھا ہوا؟ لی خمسۃ المطفی بہا ارنب وبائل حاطمہ, کہ میں جلتی ہوئی میں وبا, وہ ایسی وبا جو جلا دے اس کی گرمی کو بجھا دیتا ہوں صرف پانچ ناموں سے. یہ پانچ نام مجھے کافی ہے جس سے میں تمام آپ کو بجھا سکتا ہوں. کون سے؟ المصطفیٰ والمتبا وابناہما والفاطمہ. اعلی حضرت سے پوچھا گیا یہ کس کا شعر ہے؟ فرمایا یہ تو پتا نہیں کس کا شعر ہے مگر میرے گھر کے دروازے پر بھی یہی لکھا ہوا ہے, میرے گھر کے دروازے پر بھی یہی لکھا ہوا ہے. تو یہ مقدس نام ہے جس کے صدقے میں طفیل امام احمد رضا کے خاندان کو آپ پڑھیں گے تو نسلوں تک کسی کا نام سرکار نقی علی خان ہے تو کسی کا نام احمد رضا خان ہے تو کسی کا نام تقی علی خان, یعنی علمہ اہل بیت کے ناموں پر ان کے پورے خاندان کے نام ہے. بڑی تیزی اس میں گفتگو کو سمیٹو جس کے صدقے میں کائنات خوشیاں مناتی ہے. آج اس دسترخوان پر افطار کرنے کے لیے کچھ میسر نہیں. جو کی روٹی باہر لائی گئی تھی وہ بھی مسکین کے مانگنے کی وجہ سے جناب اسے دے دی گئی. اب جب بات افطار کرنے کی آئی تو پانی سے لوگوں نے روزہ کھول لیا. حضرت علی نماز پڑھنے چلے گئے, دوسرا دن آیا, دوسرا روزہ رکھا گیا, اور جب دوسرا روزہ رکھا گیا پھر دوسرے دن بھی یہی مرحلہ پیش آیا. سرکار مولا اقبال کی وہ ادھار مانگی ہوئی جو اس سے روٹی بنائی گئی, پھر روٹی بنا کر دسترخوان پر رکھی گئی, پھر دروازے پر دستک ہوئی. پوچھا کون؟ کہا کہ یتیم ہوں, باپ کا سہارا نہیں ہے, غریب ہوں, سوچا تمہاری چوکھٹ سے کچھ مل جائے گا تو میرے بھوک کی شدت کم ہو جائے گی. اللہ قبول کرے یا جو بھی جملے اس شخصیت نے کہے ہو جو یتیم بن کے آیا تھا. شاعر کہتا ہے لہکے فاقوں میں غریبوں کو کھلانے والے ایسے روتے ہیں محمد کے گھرانے والے. سرکار فاطمہ نے وہ بھی اٹھوایا پر لگے اور دے دو. دوسرا دن بھی ہو گیا, پھر تیسرا دن آیا, آج تیسرا روزہ ہے, تین دن سے افطار بھی نہیں ہوا. آج اگر ایک روزہ ہم ایسا رکھ لیا نا اس میں بغیر سہری یا بغیر سہری کے تو آدمی رکھ لیتا ہے, بغیر افطار کی کوئی رکھ کے بتائے؟ بغیر سہری کے رکھنا تو آسان ہے کیونکہ افطار میں اتنا اور پھر کھانے میں اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ دن چل جاتا ہے, لیکن بغیر افطار کیے کوئی روزہ رکھ کے بتائے؟ یہاں تو نہ سہری کا معاملہ ہے نہ افطار کا معاملہ, اور انسان رکھ بھی لے مسلسل تین دن رکھ کے ذرا سا مجھ سے مسافہ کرنے کے لیے خود چل کے آ جانا. مگر ادھر دیکھیے کھانے کی چیزیں موجود نہیں, تین دن بغیر سحر افطار کے روزہ رکھا گیا ہے، آج تیسرا دن ہے، آج منت پوری ہونے کا دن ہے۔ اللہ اکبر، دروازے پر پھر دستک ہوتی ہے افطار کے وقت، کون؟ قیدی ہوں، کچھ دے دو۔ سیدنا پاک یہ نہیں جانتے ہیں دو دن بہت صدقے کر لیے، اب کیا کرنا ہے، روز روز کیا مسئلہ ہے، نہیں ہم سے تو اگر ایک بھکاری دوبارہ مل گیا ہے، تجھے دیا تھا 10 روپے اس دن، پھر آ گیا، یہی ہوتا ہے۔ مگر یہ فاطمہ مصطفیٰ کی بیٹی ہے، اسی نے امام حسن یا امام حسین کے سامنے کہا تھا، آپ کسی اور نے نہیں بلکہ حاتم تائی کے پوتے نے غالباً کہا تھا کہ سنو، حاتم تائی کے پوتے نے غالباً کہا تھا کہ میرا دادا حاتم اتنا سخی تھا کہ کوئی بندہ اس کے محل میں 7 دروازے سے آتا تو میرا دادا حاتم، اس کو حاتم تائی بڑا مشہور تھا نا بھائی، حاتم تائی اس کو جناب 7 دروازے سے اس کو دیا کرتا تھا۔ امام حسن کے سامنے کسی نے کہا کیا میرا دادا اتنا سخی تھا، حاتم کے پوتے نے کہا اتنا سخی تھا کہ 7 دروازے سے اگر مانگنے آتا، یعنی محل کے 7 دروازے، اس سے مانگنے آئے پھر چلا جائے پھر اس سے آئے پھر دیتا میرا دادا، پھر حاتم تائی تیسرے دروازے سے کوئی بھائی فقیر تیسری بار آتا تو پھر دیتا، بھائی فقیر چوتھے دروازے سے آتا تو پھر دیتا، بھائی فقیر پانچویں دروازے سے آتا تو پھر دیتا۔ اللہ اکبر، 7 دروازے اگر فقیر 7 دروازوں سے مانگنے آتا تو حاتم تائی 7 دروازوں سے دیتا تھا۔ مصطفیٰ کا نوازا بول اٹھا، اور تیرا دادا تو 7 بار دیتا تھا، میرا نانا ایک بار میں اتنا دے دیتا تھا کہ تمہارا آنے کی ضرورت پیش نہیں آئے، میرے نانا ایک ہی بار میں اتنا دے دیتے تھے کہ دوبارہ آنے کی ضرورت پیش نہیں آتے تھے۔ سرکار میں نہ لائے نہ حاجت اگر کی ہے، برادران ملت اسلامیہ یہ سرکار عالم کا گھر ہے اور سرکار عالم کی پاک بیٹی فاطمہ ہے، تیسرے دن میں دیا اس قیدی کو اور وہ جناب والا چلا گیا۔ حضرت علی نماز پڑھنے چلے گئے مغرب کی، مصطفیٰ سے ملاقات ہوئی، دو دن سرکار ساتھ نہیں آئے تھے، آپ تیسرے دن گھر آ گئے ساتھ میں، حضور تشریف لائے، دیکھا سیدہ عبادت کر رہی ہیں لیکن سیدہ پاک کے پاؤں کانپ رہے ہیں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد مصطفیٰ نے پوچھا بیٹی کیا وجہ ہے، پیر کیوں کانپتے ہیں؟ مصطفیٰ کی پاک بیٹی کائنات کی سب سے افضل عورت، مصطفیٰ جان رحمت نے جب سوال فرمایا تو سیدہ نے کہا یا رسول اللہ، بابا جان 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، اس کی وجہ سے پیر کانپتے ہیں۔ دنیا میں بیٹھ کر جنت کی نعمتوں کا نظارہ کرتا ہو، وہ سیدہ پاک کی تربیت کیسے کر رہا، ذرا سا توجہ فرمائے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، میرے مصطفیٰ کی اختیار کی، سورج گرہن کی نماز حضور پڑھا رہے ہیں، قدم آگے بڑھایا پھر پیچھے لے لیا، صحابہ نے نماز کے بعد پوچھا حضور قدم کیوں آگے بڑھایا تھا، فرمایا مجھے جنت دکھائی گئی تھی اور قریب تھا کہ میں جنت سے خوشا توڑ کر تمہیں تحفہ دے دیتا اور قیامت تک تم کھاتے رہتے، لیکن پھر میں نے سوچا جو راز ہے اسے راز ہی رہنے دیا جائے، جنت کو بعد قیامت بعد حشر ہی رکھا گیا ہے۔ بہرحال جس کا اختیار یہ ہو، جس کی دعاؤں سے اللہ رب العزت دوسروں کے گھر بھر دیتا ہو، اس کے گھر کا حال یہ ہے کہ 3 دن کے بھوکے ہیں یہ لوگ، اور اس کے بعد حسنین کریمین کو اللہ رب العزت شفا عطا فرماتا ہے۔ مصطفیٰ پھر کہتے ہیں فاطمہ بتا دو وہ قیدی بن کر کون آتا تھا، یتیم بن کے کون آتا تھا اور مسکین بن کے کون آتا تھا؟ غیر دانوی نے ارشاد فرمایا تیری چوکھٹ پر، سن فاطمہ تیری چوکھٹ پر یہ یتیم بن کر آنے والا، یہ قیدی بن کر آنے والا، یہ مسکین بن کر آنے والا کوئی انسان نہیں تھا جسے بھوک کی ضرورت ہو، بلکہ وہ مخلوق تھی جسے کھانے پینے سے کوئی سروکار نہیں ہو، وہ تو فرشتوں کی جماعت تھی جو تیرا امتحان لینے آئی تھی اور تم یہ کہہ لیجئے دنیا کو دکھانے آئی تھی کہ فاطمہ کے صبر کا لیول کیا ہے۔ بچپنے میں سجدہ نے سکھا دیا بیٹا حسین، اگر کربلا کے کنارے بھوک اور پیاس کی شدت پریشان کرا تو گھبرانا نہیں، یاد کر لینا میرے والدین بھی سرزمین مدینہ میں رجوع کر چکے ہیں، یہ طریقہ زندگی جب حسین ابن علی کو مل جائے گا تو سب کٹ جانے کے بعد بھی تلاوت کلام اللہ زبان پاک سے نکلے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ وہ چوکھٹ ہو جہاں فرشتے بھی حسنین کے نام پر حسنین کی شفا کی دعائیں کرنے کے لیے آتے ہیں، اور سیدہ پاک کے گھر میں کبھی قیدی بن کر حاضری دیتے ہیں. اب ذرا توجہ فرمائیں, جس کی چوکھٹ کا حال یہ ہو کہ وہاں فرشتے قیدی بن کے جاتے ہو, اس مصطفیٰ جان رحمت کی پاک بیٹی کے پاک بیٹی کے پاک گھر کا عالم کیا ہوگا. استاد زمن نے کہا ہے, ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت, وہاں بغیر سیری اور بغیر افطار کے روزہ رکھا گیا, اور اس کے باوجود بھی سرکار مولا کائنات اپنے رب کعبہ سے رو رو کر اپنے لیے اور ساری کائنات کے لیے دعا کیا کرتے تھے. بات ختم کرو. سرکار علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم ایک دن خطبہ دے رہے تھے یا گفتگو فرما رہے تھے کسی سے, اور بات فرماتے فرماتے سرکار مولا کائنات کے بارے میں روایت موجود ہے کہ آپ نے فرمایا, اے دنیا تو مجھے دھوکہ مت دے, تو سراپا دھوکہ ہے. پہلے یہ باتیں ارشاد فرمائیں اور دنیا داری سے روکنے کے لیے کہا, اور آخر بھی جملہ ارشاد فرمایا, ہائے علی کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں جو یہاں سے لے کے جانا. تقوی بنے بنے ولایت جس کے نام کا وظیفہ کرنے سے ملتی ہے, تو علی جاتے جاتے کہہ رہا ہے, علی تو ہمیں پلے کچھ لے ہی نہیں جانا. اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ صاحب ہم رمضان میں بھی دو روح کھیلتے ہیں, کیوں ہمارے پاس تو اتنا زیادہ جمع کیا ہوا ہے نیکیوں کا معاملہ کہ ہمیں تو اتنی ساری نیکیاں کرنے کی ضرورت ہی کیا. معاذ اللہ رب العالمین, برادران ملت اسلامیہ, عرض میں کر رہا تھا وقت کسی کے لیے نہیں ٹھہرتا. سن 1439 ہجری کا رمضان چلا گیا, اب یہ پلٹ کر واپس نہیں آئے گا. پتا نہیں جو مقدس بہاریں اس ماہ مبارک میں تھی وہ دوبارہ آئے نہ آئے, پتا نہیں کس کی زندگی وفا کرے نہ کرے, پتا نہیں کس کی سانسوں کی مالا برقرار رہے اور کس کی ٹوٹ جائے, پتا نہیں کون باقی رہے کون فنا ہو جائے, پتا نہیں کس کی زندگی چلتی رہے اور کس کی زندگی ختم ہو جائے, پتا نہیں کون کہاں رہے. اس لیے جو اپنی لمحے بچے ہیں اس لمحوں کو قیمتی جانتے ہوئے اپنے مولا سے استغفار کریں, اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. اس لیے کہ حضور کی حدیث بلکہ بدعا ہے کہ سنو, حضور نے منبر پر قدم رکھا اور حضرت جبریل نے یہ دعا کی تھی, بڑی اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, وقت پورا ہو چکا ہے, کہ جس کو رمضان المبارک ملے اور وہ اپنے اللہ سے مغفرت نہ کروا پائے وہ برباد ہو جائے. حضور نے آمین کہا تھا, دعا کرنے والی ذات جبریل امین کی ہے اور آمین کہنے والی ذات مصطفیٰ کی ہے. رمضان پا کر اگر مغفرت نہ ہو سکے تو پھر بربادی ہمارا مقدر ہے. اس لیے مجھے یقین ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو بخش دیا ہوگا, پھر بھی اپنے رب کعبہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کریں کہ اللہ کریم ہم سب کو مغفرت کا پروان عطا فرمائے, ہم سب کو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے. یار زندہ صحبت باقی, پھر زندگی نہیں تو رمضان المبارک کے کسی جمعے میں خطبہ دیا جائے گا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, خاک مجھ میں کمال رکھا ہے بس مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے, میرے عیوبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے. جب تک چلیں گی نور کی سانسیں میرے حضور, ہوتی رہے تمہاری سنا. اس غریب سے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.